za 2399 zł. Taniej o 500 zł. I do listopada nie płacisz. Do 50 rat 0%, RRSO 0%. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Aneta Aftoniuk. Dzień dobry, jest 16. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Dron w kukurydze pod Osinami to najprawdopodobniej obiekt wojskowy. Sprawę badają śledczy. Następca Karola Nawrockiego poszukiwany. Ogłoszono konkurs na stanowisko nowego prezesa IPN. Pendolino pojedzie super szybko do Szczecina od 31 sierpnia. To najprawdopodobniej dron wojskowy spadł na pole kukurydzy w Osinach, ustaliła prokuratura w Lublinie. Teraz obiekt zbada biegły, a teren przejmie wojsko. Na miejscu jest Anna Orzeł. Aniu, powiedz, co do tej pory ustalili śledczy? Wiemy, że nie jest to obiekt cywilny, więc najprawdopodobniej wojskowy. Nie wiadomo natomiast, skąd się wziął i tutaj znak zapytania. Będziemy czekać na te odpowiedzi. Przez cały czas pojawiają się tu zaniepokojeni ludzie. Mieszkańcy pilnie śledzą wszystkie informacje, które dotyczą tego wydarzenia. Jednak obawy nie znikają, tłumaczy pan Antoni. Słyszałem dokładnie, bo nie spałem. To boom właśnie. I co pan sobie pomyślał? To sobie pomyślałem, bo to leciało, jakby się miało rozwalić już w powietrzu. Tak harcało, że harcało. Boimy się, nie boimy. Ja stary już się tak nie boję, ale we mnie się trzęsie cały czas wszystko. Ale nadal nie wiadomo, skąd się dron wziął, dlaczego spadł, a potem eksplodował. Nieznane jest też jego pochodzenie. Dotąd pole było w jurysdykcji prokuratury. Ustalono, że to obiekt wojskowy, informuje prokurator okręgowy w Lublinie Grzegorz Trusiewicz. Możemy wykluczyć opcję cywilną wstępnie, natomiast mówię, że te pewne ustalenia to dopiero po wszystkich badaniach będą wiadome, natomiast również możemy wykluczyć, że był to dron przemytniczy. Postępowanie wyjaśniające wyłączono wiele służb, m.in. policję, straż pożarną i żandarmerię wojskową. Powołano też sztab kryzysowy. O tym wszystkim Anna Orzeł, dziękuję za relację. O 16.30 konferencja szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, a temat drona pogłębimy za kilka minut. Zapraszamy do Trójki. Ukraina i jej dalsze losy mają być tematem Narady Państw NATO podczas dzisiejszej wideokonferencji. Tę informację potwierdził przewodniczący Komitetu Wojskowego NATO, włoski admirał Giuseppe Dragone. W spotkaniu ma wziąć udział 32 szefów sztabów. Po raz pierwszy w spotkaniu będzie uczestniczył ważny amerykański generał. Chodzi o Dana Keina, szefa Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Amerykańskich Sił Zbrojnych. Agata Król. Szefowie sztabów państw NATO mają opracować możliwe przyszłe gwarancje bezpieczeństwa dla Kijowa, które pomogłyby w zawarciu porozumienia pokojowego. Europejscy sojusznicy dążą do utworzenia sił pokojowych, które mogłyby zabezpieczyć takie rozwiązanie. Koalicja 30 krajów, w tym Japonia i Australia, popiera tę inicjatywę. Dowódcy zastanawiają się nad szczegółami. Wciąż niejasna jest rola Stanów Zjednoczonych. Donald Trump wykluczył wysłanie wojsk amerykańskich do obrony Ukrainy przed Rosją, ale jest chętny rozmawiać o wsparciu lotniczym. Ze swoimi odpowiednikami z kilku europejskich państw rozmawiał już generał Dan Kane, przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów, najwyższego organu władzy wykonawczej amerykańskich sił zbrojnych. Nadzorujący operacje NATO w Europie generał sił powietrznych USA Alex Greenwich ma z kolei przekazać podczas wideokonferencji więcej szczegółów o spotkaniu prezydentów Donalda Trumpa i Władimira Putina na Alasce. Do szczytu USA-Rosja doszło w piątek. W poniedziałek amerykański przywódca rozmawiał z prezydentem Ukrainy, liderami państw europejskich i szefem NATO. Agata Król, Polskie Radio. Szpital w Koninie czeka na pieniądze z NFZ-u za dodatkowe leczenie pacjentów onkologicznych. Zapowiada, że jeśli fundusze za nadwykonania się nie pojawią, może ograniczyć liczbę pacjentów, u których terapia ma się rozpocząć, mówi naczelna pielęgniarka szpitala Maria Wróbel. Leczymy wszystkich pacjentów, którzy do tej pory w programach lekowych byli i z naszego leczenia korzystali. Jeżeli jest taka potrzeba, to pacjenta przyjmujemy. Jeżeli nie, to lekarz zwykle pomaga rodzinie, pacjentowi w znalezieniu komórki szpitala bądź przychodni, gdzie by ten pacjent mógł skorzystać z tej opieki. Marta Żbigowska-Cieśla z wielkopolskiego NFZ-u wskazuje, że Koniński Szpital faktycznie czeka na pieniądze, ale tylko za tak zwane nadwykonania i to te zrealizowane w drugim kwartale tego roku. Na podobnym etapie rozliczeń są inne szpitale w regionie. W czasie pandemii leczenie pacjentów było finansowane z budżetu państwa i w kasie NFZ-u zostało wtedy spora kwota. Mogliśmy te nadwykonania czy dodatkowe pieniądze przekazywać szpitalom szybciej. W tej chwili wróciliśmy do finansowania takiego jak sprzed pandemii i szpitale prosimy, żeby uzbroiły się w cierpliwość. Pieniądze za nadwykonania z drugiego kwartału trafią na konto szpitala w Koninie, prawdopodobnie we wrześniu. Instytut od Pamięci Narodowej szuka następcy Karola Nawrockiego. Ogłoszono konkurs na stanowisko nowego prezesa. Kandydaci będą mogli zgłaszać się od jutra do 19 września. Prezesem Instytutu może zostać osoba, która m.in. posiada stopień naukowy minimum doktora, nie była pracownikiem lub współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa, PRL. Pierwszy etap konkursu polega na sprawdzeniu, czy złożone dokumenty spełniają wymogi formalne. Kolejnym istotnym elementem procedury wyboru jest publiczne wysłuchanie, podczas którego kandydat ma okazję zaprezentować swoje umiejętności, plany i koncepcję działania Instytutu. Mówi pełniący obowiązki rzecznika IPN Rafał Kościański. Przesłuchania kandydatów będą transmitowane przez Instytut. Sporo zmian w nowym rozkładzie jazdy, który będzie obowiązywał od 31 sierpnia. Między innymi pociąg Pendolino na trasie Warszawa Centralna Szczecin Główny pojedzie szybciej, mówi Maciej Dudkiewicz, rzecznik PKP Intercity. Osiągnie ten pociąg rekordowy czas przejazdu, czyli 4 godziny 12 minut i to będzie najszybszy w historii pociąg na tej trasie. Niektóre sezonowe połączenia zostaną przedłużone, a dokładny rozkład na stronie przewoźnika. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz w Trójce Sport, Krzysztof Łoniewski w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Znów mam tę przyjemność pracować z tobą, Aneto, i z Anią, która czyta serwisy, i znów przepięknie pachnie w całym studiu. Świetne macie perfumy, naprawdę. Dziękuję. Ach, ale teraz o sporcie. Niby kanikuła, a lada chwila szykują się nam niemałe emocje. Nasze siatkarki sobotnim meczem z reprezentacją Wietnamu rozpoczynają Mistrzostwa Świata w Tajlandii. Wcześniej, żeby się zaaklimatyzować, wybrały się na grudkie przedstartowe zgrupowanie do Japonii i rozegrały dwa spotkania z gospodyniami. I choć oba przegrałyśmy, no to dały nam one pewne odpowiedzi. No i mamy jeszcze dosłownie kilka dni na to, żeby popracować nad pewnymi elementami. To, że przyjechałyśmy tu wcześniej, pomogło nam się zaaklimatyzować w odpowiedniej strefie czasowej. No i dzięki temu będzie łatwiej nam wejść w ten turniej. Mówiła rozgrywająca naszej kadry Katarzyna Wenerska. Siatkarki Mistrzostwa Świata rozpoczynają w najbliższą sobotę. Nasi koszykarze Eurobasket w kolejny czwartek meczem ze świetnymi Słoweniami w Katowicach. Kibice dyscypliny wiedzą, że do turnieju przystąpimy osłabieni. Jakich graczy zabraknie, przypomina kapitan reprezentacji Polski Mateusz Ponitka. Nie ma Jeremiego Sochana, nie ma innych zawodników, Igora Milicicza, więc wydaje mi się, że musimy reagować na boisku na to, co jest, bo na Eurobaskecie też przecież mogą zdarzyć się kontuzje i też musimy adaptować się do sytuacji, które będą miały miejsce, więc nie patrzymy na to, kogo nie ma, bo to jest szansa dla innych zawodników, żeby pokazać, że mogą być przydatni w zespole ogólnie, tak? Świetne podejście. Jutro naszych koszykarzy czeka ostatni sprawdzian przed Mistrzostwami Europy. Zagrają znów towarzysko z Finami, znów, bo w niedzielę przegrali z tym rywalem w Sosnowcu. Przegrał też Duda, Jan Krzysztof Duda, nasz najwyżej notowany szachista. Uległ ósmemu w światowym rankingu Alirezie Firouzi. To Irańczyk reprezentujący Francję i ubiegłoroczny triumfator prestiżowego cyklu Grand Chess Tour. Zawody, o których mówimy, odbywają się w St. Louis za oceanem i są najważniejszą imprezą szachową w Stanach Zjednoczonych. Duda po dwóch rundach ma na koncie pół punktu i zajmuje dziewiątą, przedostatnią pozycję w turnieju. Najbliższe dni pochmurne z przelotnymi opadami deszczu, zwłaszcza na północy i południu Polski. Dziś zachmurzenie duże na Wybrzeżu, Warmii i Mazurach oraz na krańcach wschodnich. Lokalnie popada, zwłaszcza w rejonie Zatoki Gdańskiej. Pojawią się też słabe burze. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Katarzyna First-Wojtkowska, dzisiejsza jubilatka. Kasiu, najlepsze życzenia urodzinowe od nas wszystkich. 100 lat w zdrowiu. Katarzyna realizuje dzisiaj audycję. Daniel Leśniewski odbiera od państwa telefony, jak zwykle. Michał Jędrkowiak wydaje program, przygotował go. Aneta Awtoniuk przy mikrofonie, a reporterzy redakcji aktualności od samego rana przygotowywali dla państwa materiały. Zapraszam więc na podsumowanie tego, co ważnego wydarzyło się dzisiaj w Polsce i na świecie. Paweł Turski o wojskowym dronie na polu kukurydzy we wsi Osiny na Lubelszczyźnie. Józef Niewiarowski dociekał, czy stwierdzenie, że Unia Europejska zajmuje się głównie krzywizną bananów i zakrętkami, jest prawdziwe. Porozmawiam też o rosnącej popularności chatek na odludziu. I teraz pytanie do państwa. Czy Polacy nie chcą mieć sąsiadów, bo nie lubią ludzi? Czy mają państwo w tej sprawie opinię? Chętnie opoznam. 22 i 7 trójek. Zapraszam państwa do Trójki. 13 minut po godzinie 16. The Power of Love. Zapraszamy do trójki. Zapraszamy do trójki. Niezidentyfikowany obiekt spadł i eksplodował w miejscowości Osiny w powiecie łukowskim w województwie lubelskim. Nikomu na szczęście nic się nie stało. Na miejscu, jak już informowaliśmy w serwisach naszych informacyjnych, pracują służby, które zajmują się analizą znalezionego obiektu. O szczegółach Paweł Turski. Do zdarzenia doszło w środku nocy, mówi mi pan Wojciech, właściciel sklepu z garniturami w Osinie. Gruchnęło o 12 w nocy tu. Ci, co jeszcze bliżej mieszkają, to mówią, że najpierw było słychać świst, czyli lot czegoś, a później gruchnęło w glebę. To był na 90% dron. Poszczątki silnika tego są. Tę hipotezę pana Wojciecha wstępnie potwierdził prokurator okręgowy w Lublinie Grzegorz Trusiewicz. Wstępne ustalenia z udziałem biegłego zakresu badania wybuchu wskazują, że najprawdopodobniej znaleziony obiekt jest dronem wojskowym i najprawdopodobniej do jego uszkodzenia doszło na skutek działania materiałów wybuchowych. Niektórzy, co mieszkają 5 km dalej, to mówią, że słyszeli to i 1,5-2 km od miejsca wybuchu było czuć drżenie szyb. A u ludzi, którzy najbliżej mieszkali w trzech domostwach, wywaliło w ogóle szyby. A potem było czuć zwrot siarki, spalenizny, prochu. Nie jesteśmy w stanie wykazać na chwilę obecną oczywiście, do jakich materiałów to wykażą dalsze badania. Jak informuje nieoficjalnie Polska Agencja Prasowa, dron, który eksplodował, pozbawiony był głowicy bojowej. Najprawdopodobniej był to tak zwany dron Wabik. Do wybuchu miało dojść pod wpływem kontaktu z przeszkodą, taką jak druty wysokiego napięcia lub łodygi kukurydzy. Co ciekawe, systemy radiolokacyjne drona w ogóle nie wykryły. Po przeprowadzeniu naszych wstępnych analiz zapisów wojskowych systemów radiolokacyjnych minionej nocy nie zarejestrowaliśmy naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej ani z kierunku Ukrainy, ani z kierunku Białorusi. Mówiła major Ewa Złotnicka z Wydziału Prasowego Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Jak to jest możliwe, że systemy mogły nie wykryć drona, to wytłumaczył mi Grzegorz Sobczak, dyrektor naczelny magazynu Milmak. Jeżeli statek powietrzny poruszał się nisko nad ziemią, na wysokości przeszkód terenowych, czyli wierzchołków drzew, to istnieje szansa, że mógł się przemknąć niezauważony. Nie wiemy też, jaka jest wielkość tego obiektu, bo to też ułatwia albo utrudnia wykrycie. Jeżeli coś jest większe, to zdecydowanie łatwiej to wykryć. Jak przekazał wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, to co wydarzyło się w Osinie, będzie jeszcze badane przez kilka kolejnych godzin. Niezwłocznie, gdy spłyną wszystkie analizy, zostanie przedstawiony opinii publicznej raport z całego zdarzenia. Jeszcze dziś na pewno na miejscu w Osinie zakończą pracę prokuratorzy. Jestem bardzo ciekawa, kto za te wybite szyby i inne zniszczenia zapłaci. A tematem zajął się Paweł Turski. I teraz, proszę Państwa, zapraszamy do trójki. Ważny moment, bo to jest moment naszej piosenki dnia. Shame, Spartak. I was sleeping in the early hours of the morn when I saw you looking back at me. With those sunken eyes of scorn. You pursed up your lips, you rose up your chin and tried discomfort at my state. I couldn't help but grin. At the party you were talking academic matters. Don't you know that none of that really matters? And none of that sh** really matters. Don't climb onto that high horse car. Saddle doesn't fit you. I'll only cast the first stone if I'm sure that it will hit you. Ah, you know better than me. Ah, you know better than me. Ah, you know better than me. Ah, you know better than me. Oh, you can't follow your fashion. Follow your cliques. And I feel sorry for you for feeling sorry for me. Well, you touch your lips at vagrant tricks, but you know you do the same as them. So I'll raise a glass and I'll raise it fast to know that when your folds are on your chest, that's when you'll know your real friends. Ah, you know better than me. Ah, you know. To nasza piosenka dnia, Shame Spartak, w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Jest 19 minut po godzinie 16. Zaraz na samym początku naszej audycji zapytałam Państwa, czy Polacy nie chcą mieć sąsiadów, bo nie lubią ludzi. Zapytałam, czy mają Państwo w tej sprawie opinię. No i właśnie takich telefonów słucham. Zajmuję się obrotem nieruchomościami. No i jeśli chodzi o chatki na odludziu, to wybierają je ludzie dosyć skromnie żyjący i szczególnie z nastawieniem takim blisko natury oraz osoby bardzo bogate. Za to przeciętny Polak z klasy średniej, który buduje dom, najlepiej, żeby miał obudowany ten dom dookoła innymi domami. I kiedyś miałem takie doświadczenie, spróbowałem sprzedawać działki daleko od sąsiadów i one się w ogóle nie sprzedawały, a w następnym roku pozyskałem oferty działek otoczonych ze wszystkich stron domami i te rotują jak najszybciej. O chatkach na odludziu porozmawiam już po 16.30 z moim gościem. Mam nadzieję, że nadstawią Państwo uszu, bo ta rosnąca popularność mieszkania daleko od ludzi jest bardzo ciekawym zjawiskiem. Spróbujemy rozwinąć ten temat w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. No a teraz o unijnej gospodarce, która ma się wyjątkowo dobrze, przynajmniej na tle Chin. Według danych Międzynarodowego Funduszu Monetarnego PKB Europy wyprzedziło PKB państwa środka. Czy to jest powód do radości? Pytał Józef Niewiarowski. Słyszeli to Państwo? Unijni dygnitarze zajmują się tylko zakrętkami do butelek. Powiedzcie, czy to dobrze, żeby odkręcić jogurt. I krzywizną banana, kiedy Chiny i Ameryka rozwijają nowe technologie. Robots playing soccer? Albo to, na przeregulowanie cierpi dziś unijna gospodarka. In cutting regulation, we are overregulating and underinvesting. Sytuacja jest jednak nieco bardziej złożona, a unijna gospodarka jest dziś nie tylko jednym z liderów na świecie, ale w skali PKB wyprzedza Chiny. Możemy się na pewno cieszyć. Ekonomista Jan Oleszczuk-Zygmuntowski. Sytuacja, która była nam właśnie wiele razy przedstawiana w mediach jako tragiczna, jako Europa, która jest zapóźniona i zajmuje się właśnie tylko wspomnianymi nakrętkami. Nie było w tym nawet ziarna prawdy. Utrzymywanie pozycji lidera to nieustanna walka. A Chiny obecnie znajdują się po prostu w lekkim dołku. Między innymi to osłabienie jena, czy problemy nawet z deflacją, które oni mieli. Analityk Polskiego Instytutu Ekonomicznego Sebastian Sajnuk. To właśnie wpłynęło, że chwilowo ta wartość jest mniejsza. Natomiast dłuższa perspektywa pewnie jest taka, że ten wzrost w kolejnych latach mimo wszystko będzie szybszy, będzie większy niż w Europie. Ale walka i konkurencja jest wyrównana. Europa dalej jest największym producentem, eksporterem aut na świecie, daleko deklasującym Stany Zjednoczone czy Chiny, mamy wysoką jakość życia i te rozwiązania socjaldemokratyczne, które sobie tu na kontynencie wypracowaliśmy. Ekonomista dodaje, że konkurencyjność, na jaką ostatnio postawiła Unia Europejska, to zadbanie o interesy największych firm, więc i najsilniejszych gospodarek Europy. Więc w interesie Polski jest to, żeby walczyć właśnie o ten temat spójności, wyrównywania szans, takiej właśnie bardziej socjalnej polityki. Warto też dodać, że Chiny wyprzedziliśmy w nominalnym PKB. Per capita cały czas Europejczycy mają wyższe PKB, lepszą jakość usług publicznych, długość i jakość życia. Dodajmy, że Europa straciła pozycję lidera w 2020 roku, a unijną gospodarką zajmował się Józef Niewiarowski. Change had much to say, but man, I still think them cats are crazy. They were asking if you were around, how you was, where you could be found. I told them you were living downtown, driving all the old men crazy. The boys are back in town. The boys are back in town. I said the boys are back in town. We'll be right back.

się na rozmowy z Zełenskim. Kiedy i gdzie dojdzie do spotkania? Nastolatka z Polski na prestiżowej liście magazynu Time. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej. Marian, a co ty tak potrafisz tak naprawdę dobrze zrobić? No co, no Barbara, no kupić taniej i w Media Expert potrafię. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład elegancki smartwatch Huawei GT4 Classic. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 649 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Żegnamy reklamy. Zbliża się 16.30. Czas na skrót serwisu Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Za chwilę mamy poznać więcej szczegółów na temat drona, który spadł w nocy w Osinach pod Łukowem. Na 16.30 szef MON zapowiedział konferencję prasową. Dron eksplodował na polu kukurydzy. Był to najprawdopodobniej obiekt wojskowy. Na miejscu pracują służby. Szef polskiej dyplomacji napisał przed chwilą, że kolejne naruszenie naszej przestrzeni powietrznej ze wschodu potwierdza, że najważniejszą misją Polski wobec NATO jest obrona własnego terytorium. Będzie protest MSZ-u wobec sprawcy, dodał Radosław Sikorski. Donald Trump miał zadzwonić do premiera Węgier i zapytać, dlaczego ten blokuje negocjacje akcesyjne Ukrainy z Unią Europejską. Informację przekazuje Bloomberg, powołując się na źródła z otoczenia byłego prezydenta USA. Viktor Orban nie potwierdził rozmowy, ale zamieścił post, w którym napisał, że nie zamierza zmieniać stanowiska wobec członkostwa Ukrainy w Unii. I na koniec łódzka niedźwiedzica Gula, która szuka partnera. 17-letnia samica niedźwiedzia malajskiego jest nową mieszkanką łódzkiego orientarium. Zoo ma nadzieję, że uda się sprowadzić samca z Azji bądź Wielkiej Brytanii. W sumie w grę wchodzi 10 kandydatów. Niedźwiedź malajski to zagrożony gatunek, rzadko rozmnażany w warunkach ogrodów zoologicznych. Pełny serwis Trójki o 17. A teraz w Trójce Ekonomia i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Polki rodzą najmniej dzieci w Unii Europejskiej. Z najnowszego badania GUS-u Polska w Unii Europejskiej wynika, że współczynnik dzietności w 2023 roku wyniósł niecałe 1,2 dziecka na kobietę, a to oznacza, że jesteśmy w unijnym ogonie. Żeby nas nie ubywało, wskaźnik powinien wynosić prawie dwa razy tyle. Wicedyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego Andrzej Kubisiak mówi, że to bardzo niepokojący trend. Niestety idziemy ścieżką Korei Południowej, a więc kraju, który ma dzisiaj najniższą dzietność wśród krajów rozwiniętych i niewiele wskazuje na to, żeby te wskaźniki dzietności w najbliższych latach miały się jakoś radykalnie zmienić. Dodajmy, że statystyczna Polka rodzi pierwsze dziecko tuż przed 30. Dzięki temu rozwiązaniu wywóz śmieci może być tańszy. Od przyszłego roku etapami będzie wprowadzany program rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Ten ma odpowiadać za opakowanie od wyprodukowania do zutylizowania. Co spowoduje nowy program? Zmotywuje przedsiębiorców do tego, aby opakowania były projektowane w taki sposób, aby w większym stopniu nadawały się do recyklingu. Mówi wiceminister klimatu i środowiska Aneta Sowińska. Dodajmy, że nowe przepisy w pełni mają obowiązywać od 2028 roku, ale etapami mają być wprowadzane właśnie od przyszłego roku. Niecałe 2,5% w Unii, 2,9% w Polsce. Tyle wynosi średnioroczna inflacja według Eurostatu. Choć jesteśmy znacząco nad unijną średnią, dobrze wypadamy na tle naszego regionu. Niższą inflację mają tylko Czesi. W Polsce najszybciej drożała w tym roku czekolada, ale za to najbardziej na kontynencie spadały ceny żłobków i przedszkoli. Ogromne spadki cen zanotowała też elektronika, a to dzięki umocnieniu krajowej waluty aż o 12%. Sprawdźmy, ile teraz wart jest złoty w zestawieniu z najważniejszymi walutami. Za euro płacimy 4,25, za dolara 3,64, frank kosztuje 4,53, brytyjski funt 4,91 zł, a WIG20 to już giełda. Dzień spędza pod kreską, raz udało mu się wydostać na powierzchnię, ale teraz na pół godziny przed zamknięciem notowań nurkuje o 0,25%. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, głównie na północy, na południowych krańcach Podlasia i północnej Lubelszczyźnie przelotny deszcz. Około 7 stopni w północno-wschodniej części kraju, do 14 na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Słuchają Państwo popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki. Już za chwilę porozmawiam o rosnącej popularności chatek na odludziu. Czy Polacy nie chcą mieć sąsiadów, bo nie lubią ludzi? Jeśli mają Państwo opinię w tej sprawie, to zapraszam. Tomela Koteluk i Ralf Kamiński w popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki. No i teraz pytanie o tę chatkę na odludziu, o ciszę, o spokój, o to, czy faktycznie Polacy tak bardzo nie chcą mieć sąsiadów, bo nie lubią ludzi, czy może są za tym jakieś inne powody. O tym już za momencik porozmawiam z moim gościem, ale najpierw Państwa głos. Mieszkanie od ludzi, owszem, ale na pewno dom otoczony murem, kamer 1000, alarmów 1000, dodatkowo ochrona, bo chyba nie sądzę, żeby ktoś sobie od tak mieszkał, więc jakby się odgradzanie się w ogóle od wszystkiego. Jak socjalnie żyjemy, to wystarczy, niech każdy z nas się spyta, ile razy z sąsiadem się spotyka, nawet raz w tygodniu, czy dwa razy w tygodniu, jego albo u mnie w domu na przykład. No ja nie sądzę, żeby takie coś się działo obecnie na popularną skalę. No to zaraz będziemy to wszystko wyjaśniać. Jest ze mną Waldemar Rojewski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Znawca siedlisk i leśniczówek, który sam mieszka na odludziu. Dobrze mówię, panie Waldemarze? Tak, dokładnie, na zupełnym odludziu i do tego w leśniczówce. A czy ma pan faktycznie mur i 1000 kamer wokół swojego domu? Nie, mam kamery, również ukryte, natomiast muru nie mam, dookoła mam sam las. Och, to wspaniale. To pewnie może pan karmić sarny z ręki, czego oczywiście nie polecamy, bo to dzikie zwierzęta, więc żeby nikt się nie czuł jakoś zachęcony szczególnie przeze mnie do takich aktywności, to tylko tak dla porządku mówię. Panie Waldemarze, pytanie moje jest proste. Dlaczego Polacy ostatnio coraz chętniej szukają takich działek, takich chatek, które są daleko od sąsiadów? A ile mam czasu? Proszę krótko. Jasne, oczywiście żartuję. Wie pani co, myślę, że to już jest taki trend co najmniej kilkuletni. Od momentu, kiedy ja, tu oczywiście nie będę robił kryptoreklamy, przyjąłem... Proszę nie robić. ...na social mediach, dokładnie, to wręcz jest, wzrost jest diametralny. Praktycznie z każdym miesiącem przybywa setki, jeśli nie tysiące ludzi, którzy szukają takich miejsc. Także jest to rzeczywiście zjawisko coraz szersze. No i jak dla mnie osobiście, powiem szczerze, w pewien sposób zrozumiałe. Także to z różnych aspektów, ale to mówię, chyba a mamy za mało czasu. A te powody, jakby pan miał trzy takie wymienić, najważniejsze, jak to w trójce, to jakie to by były? Ojej, wie pani co, powody jakie? Na pewno to, co się dzieje w tej chwili na świecie, czy tak samo w Polsce, czyli pewne zmęczenie materiału ludzi sytuacją taką, powiedzmy, ogólnoświatową, ogólnopolską. Myślę, że kwestie również takie, że życie dzisiaj tak pędzi, że po prostu wytchnienie w lesie czy na jakimś takim siedlisku na odludziu to jest coś, co ludzie naprawdę bardzo mocno potrzebują. I myślę, że trzecia sprawa to jest coś, że większość ludzi, którzy szukają takich miejsc, myślę, że budzą w sobie te takie naturalne instynkty, bo przecież my jako ludzie kiedyś dawno temu, miliony lat temu, może nie miliony, ale tysiące lat temu wyszliśmy z lasu tak naprawdę i to jest gdzieś coś, co bardzo głęboko w nas siedzi i myślę, że jest grupa ludzi, którzy pozwalają na to, żeby te instynkty się obudziły i szukają ukojenia tych instynktów, a jest grupa ludzi, która po prostu, nie chcę powiedzieć, że nie ma odwagi, ale z różnych powodów gdzieś tam na siedliska powiedzmy, ma daleko, że tak powiem. Panie Waldemarze, te instynkty, jak rozumiem, to jest kontakt z naturą, prawda? O takich instynktach mówimy i o takiej potrzebie swojego kawałka świata. Ale to muszę też pana zapytać w tym kontekście, czy siedlisko, czy taka chatka na odludziu to jest rzecz dla bogatych? Wie pani co? Myślę, że nie. Rynek nieruchomości jest takim rynkiem, który charakteryzuje się tym, że okazje zawsze były, są i będą. I tu się nic w tej materii nie zmieni. I równie dobrze można trafić leśniczówkę, powiedzmy, za, 200 tysięcy złotych, załóżmy, do remontu. No to w Warszawie nie ma takich cen mieszkań i w większości miast również. Dokładnie, dokładnie. Natomiast wie pani, równie dobrze są oferty, jak na przykład jedna z ofert, którą gdzieś tam mam u siebie, gdzie mam wręcz myślę, że top 3 takiego siedliska na totalnym odludziu w Polsce, które rzeczywiście kosztują więcej, ale w stosunku do tego, co oferują, to jak najbardziej jest to cena wręcz bardzo atrakcyjna. A muszę też pana zapytać, co jest konieczne, żeby w takiej chatce na odludziu czuć się bezpiecznie? Myślę, wie pani co, że tutaj najważniejsza jest kwestia mentalna, bo niestety mnóstwo ludzi, którzy pchają się, brzydko mówiąc, czy do leśniczówek, czy na siedliska, tak naprawdę nie do końca rozumieją, na co się chcą zdecydować. I tutaj na pewno to jest kwestia mentalna, czy ja po prostu rzeczywiście takie miejsce czuję, czy ja się tam będę czuł bezpiecznie i tak dalej. I to jest, myślę, najważniejsza kwestia, ponieważ sam jestem przypadkiem, który przy pierwszym siedlisku z jakichś tam powodów nie poczuł miejsca i generalnie jakoś tam nie czułem się bezpiecznie, ale to nie było to. Więc myślę, że tutaj przede wszystkim głowa. Głowa i odpowiedź sobie na pytanie, czy siedlisko na odludziu to jest coś, czego ja rzeczywiście pragnę. No właśnie, bo wydaje mi się też, że w kontekście tego siedliska na odludziu i mieszkania daleko do wszystkiego trzeba też dobrze planować. No bo jak pan robi zakupy? Raz w tygodniu? I myśli pan o tych zakupach jadąc do cywilizacji? No bo nie da się wyskoczyć po chleb od tak sobie, bo jest daleko. Panie Waldemarze? No i właśnie, słyszą państwo, to są właśnie te minusy mieszkania na odludziu i daleko, bo pan Waldemar... Halo? O, tak myślałam, nie? Że pan stracił zasięg i dlatego, nie, że mieszka pan daleko. Jest okej. To ostatnie pytanie, jak pan planuje swoje funkcjonowanie? Czy zakupy jakoś dużo wcześniej, no bo nie da się wyskoczyć po drobnostkę zapomnianą w sklepie? Wie pani co, powiem tak, myślę, że to jest kwestia w pewien sposób demonizowana przez wiele osób, które myślą o siedliskach, ponieważ tak naprawdę moja odległość do sklepu to jest kilometr przez las, czy ewentualnie 3 minuty samochodem. Do najbliższego, powiedzmy, marketu to jest generalnie 4 kilometry i powiedzmy 5 minut samochodem. Także a do lekarza? Jest... Do lekarza, no wie pani co, ja mam też taką sytuację, że mieszkam 8-9 kilometrów od miasteczka powiatowego, gdzie mam wszystko. Także do lekarza jadę, wie pani, 10 minut, krótko mówiąc, od zamknięcia drzwi w mojej leśniczówce. Panie Waldemarze, przekonał mnie pan. Zaczynam szukać chatki na odludziu dla siebie. Polecam, a państwa gościem był Waldemar Rojewski, znawca siedlisk i leśniczówek, który sam mieszka w chatce na odludziu. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Do usłyszenia. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam wszystkich. Looks like we're making up for lost time. Need you to spell it out for me. Bossing over on all night. It's like a type of alchemy. Introduce me to your best friend. I can come slop. Zapraszamy do Trójki. Dzisiaj odbywa się telekonferencja dowódców wojsk państw NATO. Tematem są oczywiście rozmowy pokojowe między Ukrainą i Rosją oraz gwarancje bezpieczeństwa. Walki tymczasem trwają. Szczególnie istotnym dla obu stron regionem jest bogaty w cenne złoża Donbas. Nasza reporterka Anna Lwowa rozmawiała z pracującym tam dziennikarzem Radia Swoboda, Serhijem Horbatenką. Jak zaraz tam wygląda sytuacja, w ogóle jak reagują? Jak na wschodzie, na kierunku donieckim postrzegają możliwość rozmów pokojowych i ewentualnych ustępstw terytorialnych? Jaki nastrój? Co stosuje się mirnych rozmów? Niedawno przeprowadziłem ankietę wśród mieszkańców Kramatorska dla Radia Swoboda. Opinie były podzielone, mniej więcej pół na pół. Jedni nie chcą robić żadnych ustępstw i oddawać Rosji choćby kawałka ukraińskiej ziemi, inni zgadzają się na przekazanie niektórych terenów, by zaprowadzić pokój i zakończyć ostrzały. Aby, jak one każą, żyć, był mir i proponowały się obstrzały. Panie Sergiu, na co dzień przybywa pan w Donbasie, w krematorsku. Co to za miejsce? Donetsk. Ja pana nazywał tę ziemię Donbasem. Donbas to rosyjski narratyw. Nie nazwałbym tej ziemi Donbasem. To określenie jest częścią rosyjskiej narracji. Donbas kojarzy się z donieckim zagłębiem węglowym, a przecież ludzie nie żyją w kopalniach ani w hałdach węgla. Dla mnie to przede wszystkim Donieczyzna i Ługańszczyzna. Ługańsk kojarzy mi się z piękną, malowniczą przyrodą, a nawet hałdy, odpady po wydobyciu węgla, w pewien sposób wpisują się w stepowy krajobraz. Nie można zaprzeczyć, że wielu mieszkańców Doniecka i Ługańska posługuje się językiem rosyjskim. Jednocześnie od 2014 roku, a zwłaszcza po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji, tysiące z nich walczą w szeregach sił zbrojnych Ukrainy. Znam takich ludzi. Dziś bronią miasteczka Czasiv Yar, walcząc o wolność swojej ziemi. Doniecka i Ługańska. Вони воюються теж, щоб звільнити свою землю. Тож, що говорити про населення? Як виглядає щоденне життя мешканців? Чи часто слухають аларми повітряні? Якщо говорити про повітряні тривоги, то вони, як і по всій Україні, лунають тут. Alarmy pojawiają się regularnie, jak w całej Ukrainie, ale z czasem ludzie tracą nawyk reagowania. Sam jako mieszkaniec Doniecczyzny łapię się na tym, że często ich nie słyszę. Stały się czymś codziennym, jak wiatr czy deszcz. Schrony istnieją i można się w nich ukryć, ale większość mieszkańców rzadko z nich korzysta. Jednocześnie w miastach regionu działa cała sfera usług. Apteki, szpitale, restauracje, salony masażu czy manikur. W Kramatorsku i Słowiańsku życie toczy się prawie normalnie, z wyjątkiem zamkniętych szkół i przedszkoli. Ale oczywiście mieszkańcy mają świadomość, że w każdej chwili i w każdym miejscu mogą zginąć w wyniku rosyjskiego ostrzału. Uświadomiać, że mogą pomerty wnaslidok obstrzału rosyjskich wojsk budkoli i putte. Mówi pan o tym, że ludzie zostają, bo to ich ziemia, ich dom. Są jeszcze jakieś inne powody? Jak one się pojaśnią to, że one zostają? Oni także mówią o tym, że oni odczuwają... Mieszkańcy nie chcą stąd uciekać, bo boją się, że nigdzie indziej nie znajdą pracy. Przy niskich emeryturach trudno znaleźć zatrudnienie, a przecież trzeba gdzieś mieszkać i płacić czynsz. Do tego potrzebne są stabilne zarobki. To jeden z powodów, dla których ludzie mimo ostrzałów zostają na miejscu i próbują przetrwać. Власне, сказавши, це одна з найголовніших причин – це гроші. Чи часто стаються, складаються такі ситуації, що... Чи часто здається, що родини кłócяться і перестають зі собою розмовляти з поводу війни? Таких ситуацій безліч. В цілій Україні таких ситуацій є wiele. Часом доходить до поважних конфліктів в родинах, а навіть до розводів, коли członkowie родини мають przeciwstawne погляди. Наприклад, один popiera Україну, а другий – Росію. Здаються теж випадки, коли кревні, мешканці в Росії, вплачують пеніонзи на сили збройні Ukrainy. Próbują to ukryć, korzystając z kryptowalut, bo wtedy jest mniejsze prawdopodobieństwo, że FSB to wykryje. To pokazuje, że takich sytuacji jest naprawdę wiele. Donieczyzna i Ługańszczyzna to krainy malowniczych stepów, rzek, licznych stawów i sosnowych lasów. Kiedyś chodziliśmy tam zbierać grzyby. Dziś te miejsca są pełne min i szczątków pocisków. Niegdyś piękny region dzisiaj jest chory. Rosja zabija i okalecza Donieck, zatruwa wodę, niszczy środowisko i odbiera życie cywilom. Rosja zniszczy przyrodę i Rosja wbiwa tu cywilnych żytelów. Z Serhijem Chorobatynką z Radia Swoboda rozmawiała Anna Lwowa. Pamiętam, jak mówili na mnie, z nim będzie trudno, bo to zbój, i zawsze gdzieś w ostatniej ławce odpływałem. Wróżyli mi, że skończę marnie. Patrz, jaki wtedy mieli dar. Choć nie dmuchali w moje żagle, odpłynąłem. Hej, wy, czy jeszcze pamiętacie podmiejski park? Jak tamte miejsca były nasze, jak u stóp mieliśmy cały świat. Hej, wy, co na mnie tak patrzycie, to nadal ja. Jak wtedy stoję przy tablicy i nie jestem pewien cały czas. Ostatni